oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rzeczniczka PiS-u podsumowała nadzwyczajną naradę kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Tysiące nowych przypadków koronawirusa dziennie spodziewa się Ministerstwo Zdrowia. O powołanie międzynarodowej koalicji, która pomoże przekazać władzę na Białorusi, apeluje w Brukseli opozycjonistka Swietłana Cichanouska. Podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach. Tak rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska podsumowała nadzwyczajną naradę kierownictwa partii w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Czołowi politycy PiS-u przez 3 godziny dyskutowali dzisiaj przy ulicy Nowogrodzkiej o tym, czy w przyszłości nadal pozostaną w koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem, czy też stworzą samodzielnie rząd mniejszościowy. O konkretnych decyzjach władze PiS jednak jeszcze nie poinformowały. Szczegóły zna Karol Surówka. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie komentowali efektów rozmów. Wyjeżdżając, nie zatrzymali się przy dziennikarzach. W rozmowie z Polskim Radiem spotkanie skomentowała jedynie rzeczniczka partii Anita Czerwińska. Podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach. Będziemy Państwa w niedługim, stosownym czasie o nich informować. To, że nie zostały dziś ogłoszone konkretne decyzje, może oznaczać, że dojdzie jeszcze do spotkania koalicjantów i negocjacji ostatniej szansy. Do rozłamu w Zjednoczonej Prawicy doszło na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Kilkudziesięciu posłów złamało dyscyplinę w głosowaniu nad zakazem hodowli zwierząt futerkowych. W tle są też negocjacje o to, ile resortów przypadłoby koalicjantom po rekonstrukcji rządu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wykluczają końca koalicji i rządu mniejszościowego. Lider Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro, apelował dziś o zachowanie Zjednoczonej Prawicy, którą nazwał dobrym projektem. Karol Surówka, Polskie Radio. Należy spodziewać się kontynuacji trendu około 1000 nowych przypadków koronawirusa dziennie, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister zapewnił, że system ochrony zdrowia jest przygotowany na większą liczbę zakażeń koronawirusem. O szczegółach Paweł Pawlica. W sobotę po raz pierwszy od początku pandemii liczba zakażeń w Polsce przekroczyła 1000. W niedzielę było ponad 900 zachorowań. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o blisko 750 przypadkach. Przyzwyczajmy się do tych poziomów zachorowań. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnia, że są wolne miejsca w szpitalach i nie brakuje też respiratorów. Mamy do dyspozycji w tej chwili prawie 6,5 tysiąca łóżek. Nasza infrastruktura jest gotowa przyjąć blisko 400 osób i pomagać im przy wykorzystaniu respiratorów. Obecnie w szpitalach zajętych jest 2000 łóżek i 80 respiratorów. Minister zaznaczał, że nie ma potrzeby zaostrzania reżimu sanitarnego na terenie całego kraju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska zaapelowała w Brukseli o stworzenie międzynarodowej koalicji, która pomoże w negocjacjach w sprawie przekazania władzy. Swietłana Cichanouska spotkała się z europosłami z Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. O szczegółach Beata Płomecka. Liderka białoruskiej opozycji wyraziła przekonanie, że międzynarodowa koalicja mogłaby ułatwić negocjacje między opozycyjną Radą Koordynacyjną i prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Łukaszenka nie chce rozmawiać z Białorusinami, nie chce dialogu. Swietłana Cichanouska mówiła, że Aleksander Łukaszenka ma nadzieję, że protesty się skończą, ale zapewniała, że tak się nie stanie. Będziemy demonstrować tak długo, jak trzeba będzie przez tygodnie, miesiące, a nawet lata. Białorusini nie będą dłużej zakładnikami reżimu Łukaszenki. Swietłana Cichanouska mówiła, że tylko presja zmusi Łukaszenkę do dialogu. Dlatego obywatele nie zamierzają rezygnować z protestów. Wyraziła oczekiwanie, że pomoże im także presja z zagranicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od początku czerwca do końca sierpnia z usług PKP Intercity skorzystało ponad 8 milionów pasażerów. To niemal 6 milionów mniej niż w czasie ubiegłorocznego okresu letniego. Powodem spadku jest pandemia koronawirusa. W czerwcu, lipcu i sierpniu przejazd z PKP Intercity wybrało ponad 40% mniej podróżnych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak jak mówi rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk, liczba podróżnych zwiększa się z miesiąca na miesiąc. W sierpniu nasze pociągi wybrało 2 razy więcej pasażerów niż jeszcze w czerwcu i ponad 4 razy więcej niż w maju. Co istotne, mimo iż każdy z letnich miesięcy tego roku charakteryzował się spadkiem w stosunku do analogicznych miesięcy w ubiegłym roku, to z każdym kolejnym miesiącem te różnice były coraz mniejsze. Dotychczasowy dzienny rekord padł 16 sierpnia, kiedy to z usług państwowego przewoźnika kolejowego skorzystały 144 tysiące osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Fusiarz. W Gliwicach kończymy 4. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Do przerwy Piast bezbramkowo remisuje z Jagiellonią Białystok i są to zespoły, których trenerzy mają względnie niezagrożone pozycje. Waldemar Fornalik to po prostu Waldek King, ze swojej drużyny wyciska maksimum. Z kolei Bogdan Zając Jagę prowadzi dopiero od kilku tygodni, nie ma jeszcze podstaw, by go zwolnić. W Legii jednak cierpliwość prezesa się wyczerpała i dziś Dariusz Mioduski pożegnał się z Aleksandrem Wukowiciem. 6. miejsce po 4 kolejkach to dla zarządu za mało. Liga Europy ewentualna, to też dla zarządu zbyt mało. Najwięcej w kuluarach mówi się, że Serba ma zastąpić trener kadry U21 Czesław Michniewicz i że obie te funkcje będzie łączył. Ale mówi się o tym od wczoraj, a potwierdzenia jak nie było, tak nie ma. Nie mamy też pojęcia, gdzie ostatecznie w przyszłym sezonie zagra Luis Suarez. Urugwajczyk miał dołączyć do Juventusu, ale ponoć Barcelonę zamieni jednak na Madryt, konkretnie Atletico. To dlatego, że media kolportują informacje o transferze Alvaro Moraty z Atleti do Juve właśnie. Taki ruch z kolei może oznaczać, że stara dama zrezygnuje z Edina Dzeko, przez co w konsekwencji do Romy nie dołączyłby Arek Milik. Trudno, naprawdę trudno za tą transferową karuzelą nadążyć. Dlatego też zajmijmy się już piłką. Po prostu. O 21.15 bardzo ciekawy mecz pomiędzy Wolverhampton a Manchesterem City. To dla obywateli pierwsze spotkanie sezonu. Wilki już zdążyły w poprzedniej kolejce 2-0 ograć Sheffield, które właśnie rozpoczyna wyjazdowy mecz z Aston Villą. Dziś także propozycja dla fanów Calcio, AC Milan zmierzy się z Bolonią, a Zlatan Ibrahimović spróbuje pokonać Łukasza Skorupskiego. A teraz zmieniamy dyscyplinę, ale nie zmieniamy kraju. W Rzymie dobiegają końca rozgrywki w tenisa. W finale tamtejszego turnieju WTA po kreczu czeszki Karoliny Pliszkowej triumfowała Rumunka Simona Halep. Trwa finał mężczyzn. Nowak Dziokowicz gra z Diego Schwartzmanem, których zapewne zobaczymy za tydzień także we French Open. Na kortach Rolanda Garrosa zabraknie niestety Katarzyny Kawy. Polka z powodu zakażenia koronawirusem została wycofana z kwalifikacji. Teraz Plus Liga. O 20.30 mecz GKS-u Katowice ze Stalą Nysa. Gospodarze na inaugurację sezonu wygrali ze Ślepskiem, z kolei goście gładziutko ulegli Zaksie. Trener Stali Krzysztof Stelmach podkreśla, że jego zespołowi trzeba dać trochę czasu. To jest nowa drużyna. Potrzebujemy czasu. Musimy mieć powtarzalności więcej i cierpliwości w tym wszystkim, co będziemy robić. My swoje miejsce w szeregu znamy i będziemy robić wszystko, żebyśmy na drugi rok byli w Plus Lidze. Bo mamy do tego narzędzia, tylko te narzędzia trzeba będzie wykorzystać lepiej. Na koniec kolarstwo i informacja z ostatniej chwili. Związek podał skład kadry na rozpoczynające się w czwartek Mistrzostwa Świata. We włoskiej Imoli wystartuje 14 biało-czerwonych na czele z Katarzyną Niewiadomą i Michałem Kwiatkowskim. Znów o sporcie po 21. Tej nocy pogodnie od 10 do 15 stopni. Jutro wszędzie słonecznie i ciepło, a w Małopolsce będzie nawet 27 stopni. Pogoda zacznie się psuć w czwartek, wtedy mogą pojawić się burze. Od piątku ma już padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie lizaka Naturcept Med. I ten lizak pomoże? Tak, lizak i Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med gardło lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie.

dobra pora na słuchanie muzyki i bardzo dobra pora na słuchanie radia. I my się już o to postaramy. Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska, Michał Grabkowski. Dobry wieczór. Jesteśmy do 21. Artysta, który rozpoczął nasze dzisiejsze kolejne poniedziałkowe spotkanie, nazywa się Paul Holden i pochodzi z Australii. Dokładnie bazuje w Lismore, ale też gra w grupie, która pochodzi z Melbourne i nazywa się Food. No ale przyszedł rok 2020, kiedy Paul Holden postanowił nagrać swój solowy materiał i to właśnie z tej płyty Worn Boot Treat słuchaliśmy dwóch utworów dzisiaj na początek naszego radiowego spotkania. I jest to, drodzy Państwo, niejako zapowiedź od razu drugiej godziny, w której uwagę skupimy na, powiem tak tajemniczo, pewnym projekcie, pewnej kompilacji, na której zagrali pewni artyści w bardzo szczytnym celu. Ale to w drugiej godzinie, tak jak powiedziałem, bo teraz chciałbym Państwa zaprosić na koncert. You. You're mistaken if you're thinking that I've been cold before, as you bit into your strawberry day. And then I threw me all attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your past times consisted of the strange, the twisted and deranged. And I love that little game you had called Crying Lightning. And how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoon. Time that I caught my own reflection, it was on its way to reach you. Thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not hide the fact you knew I was approaching your throne. With folded arms, you occupied a bench like two feet. Stood up from your chest out like you never lost a war. And though I tried so not to suffer the indignity of a reaction, there was no cracks to grasp or gaps to crawl. And your past times consisted of the strange, the twisted and deranged. I ate a little game you had called Crying Lightning. And how you like to aggravate the icky man on rainy afternoons. Uninvited, but not up as impossible as everyone assumes you are. To Trójka, 22,5 minuty po godzinie 19, tak jak pewnie Państwo zauważyli. I w każdy poniedziałek staram się poświęcić trochę czasu na nagrania koncertowe, a to chyba tylko dlatego, że wszyscy tęsknimy, prawda, za występami na żywo. Dzisiaj Arctic Monkeys z festiwalu, który nazywa się iTunes Festival. A po Arctic Monkeys The Strokes, ale nie z koncertu, tylko z płyty, z tej ich ostatniej płyty. No i gdy utwór Bad Decision wyszedł na singlu, to już było czuć, że będzie dobrze na tym albumie. The New Abnormal. Po 7 latach nagrany krążek przez formację The Strokes, który ma 5 miesięcy i kilka dni, bowiem został wydany w kwietniu. 6 studyjny album, za którego produkcję odpowiedzialny nie kto inny jak Rick Rubin. To wiadomo, że jest już dobrze. No i miło się oczywiście słucha tej płyty, no bo jakże mogłoby być inaczej, kiedy została nagrywana w Malibu, w Los Angeles czy na Hawajach. Ale dzisiaj tylko jeden Bad Decision utwór w naszym wieczornym paśmie w programie trzecim Polskiego Radia. Kocham cię jak Irlandię. Ostatnie tygodnie uwaga fanów muzyki skupia się wokół nowej płyty Heroes Death i w ogóle się nie dziwię, bowiem to dobry album zespołu Fontaine DC, ale ja chciałbym dzisiaj wrócić do debiutu, który został nagrany zaledwie 18 miesięcy przed, czyli Panowie mają bardzo dobre tempo. Może nie jest to takie jak w przypadku King Gizzard and the Lizard Wizard, ale jak będzie szło im tak cały czas, no to moim zdaniem fani będą zadowoleni. Album zatytułowany jest Door Girl i dziś dwukrotnie Too Real i Sha Sha Sha, Fontaine DC, 25 do 20? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cieszę się, że zwróciłem uwagę Państwa na zespół pochodzący z Bradford, który się nazywa Cyclona. Wiem, że zwróciłem uwagę, bo mam od Państwa sygnały. Yeah. Nazywają się Cyclona i pochodzą z Bradford. I ilekroć twarzam na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia ich muzykę, zawsze przypominam to, jak o sobie piszą w internecie. Kebab and Roll Desert Rock from Yorkshire. I bardzo mi się to podoba. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Okej, okay, czasu coraz mniej. Ja chciałbym, aby muzyka, którą zaplanowałem, zmieściła nam się dzisiaj w całości, więc wracamy zgodnie z zeszłotygodniową obietnicą na pustynię, a tutaj album, który można powiedzieć jest instrumentalny, bowiem ma tylko dwa małe wyjątki. A propos nagrań instrumentalnych, naliczyłem dziś w audycji, że łącznie będzie ich 5. Oto kolejny przykład. wiem, że słuchacze lubią, bo sam jestem słuchaczem radia, kiedy dotrzymuję się tych radiowych obietnic, co też uczyniłem, bo wróciłem do albumu nagranego w 2010 roku, który zatytułowany jest Appalachian Incantation i grupy Karma to Burn. Tydzień temu mówiłem, że do tego wydawnictwa wrócę i proszę bardzo, to był utwór pod tytułem 44. 12 minut do godziny 20, instrumentalnie dalej, tylko teraz płyta, na której nadruk 2020.